serwis Trójki. Tydzień temu mówiliśmy, że w Polsce rano zaczną się wybory samorządowe. Dziś mówimy, że w końcu mamy wyniki głosowania. W przeliczeniu na mandaty wygrywa Platforma Obywatelska, PiS na drugim miejscu, na trzecim PSL, na czwartym SLD. Ale procentowo na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość. Za chwilę szczegóły. Takiego przebiegu wyborów samorządowych chyba nikt nie przewidział. Prawie tydzień czekaliśmy na wyniki pierwszej tury głosowania i zgodnie z tymi wynikami podanymi już oficjalnie przez Państwową Komisję Wyborczą, Platforma Obywatelska zwyciężyła w 8 województwach. Wygrała wybory do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. PiS wygrał w 6 województwach: podkarpackim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim, a PSL w 2, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Przed godziną 23 szef Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski ogłosił, ile mandatów w sejmikach wojewódzkich dostały poszczególne partie. Polskie Stronnictwo uzyskało 159, Prawo i Sprawiedliwość 169, Platforma Obywatelska 179, SLD, Lewica Razem 28. Platforma Obywatelska uzyskała najwięcej mandatów, choć procentowo ustępuje PiS-owi. Wynika to z proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Na PiS oddano w wyborach do sejmiku 26,85%, na PO 26,36%. PSL zdobyło 23,68% głosów, a SLD, Lewica Razem 8,78%. W skali kraju w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach oddano 9,76% głosów nieważnych. Dla porównania w 2010 roku w skali kraju oddano 7,89% głosów nieważnych, czyli o niespełna 2% mniej. Dziennikarze na wieczornej konferencji PKW mieli pretensje, że wielu informacji szczegółowych, choćby tych dotyczących frekwencji, nadal nie podano. A w odpowiedzi usłyszeli, że takie informacje będą zamieszczane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dzisiaj w ciągu dnia, a strona, zapewnili sędziowie, na pewno będzie działała. Przewodniczący PKW Stefan Jaworski przyznał, że z powodu awarii systemu informatycznego liczenie głosów trwało o wiele dłużej niż oczekiwano, ale jak dodał, czas ten był niezbędny, żeby rzetelnie ustalić wyniki wyborów. A sekretarz PKW, szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki powtórzył, że zostanie powołana grupa ekspertów, która wyjaśni, co się stało z systemem. Dokładnie zbadają, na czym polegały te problemy z systemem informatycznym, kiedy one występowały, w jakim zakresie, jak to rzutuje na realizację umowy z wykonawcą. Przypomnijmy jeszcze, że Kazimierz Czaplicki, podobnie jak wszystkich 9 członków PKW, po drugiej turze wyborów zrezygnuje z pracy w komisji. PKW uspokaja, że w drugiej turze głosowanie i liczenie głosów będzie o wiele prostsze. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Przenosimy się do Berlina. Tam prawie 800 osób protestowało przeciwko planom budowy nowego ośrodka dla uchodźców. A wśród protestujących nie brakowało zwolenników skrajnej prawicy. Relacja Wojciecha Szymańskiego. Uczestnicy demonstracji nieśli transparenty z hasłami "Mamy dość uchodźców" czy "Nie dla ośrodka". Ich pochód został jednak zablokowany przez ponad 2,5 tysiąca kontrdemonstrantów. Policja zatrzymała kilkanaście agresywnych osób. Nie doszło jednak do poważniejszych starć. Na miejscu obecnych było ponad 1700 funkcjonariuszy. Polityka wobec uchodźców budzi w Niemczech coraz większe emocje. Władze szacują, że z powodu nasilenia konfliktów zbrojnych na świecie do kraju przybędzie w tym roku ponad 200 tysięcy uchodźców. Do samego Berlina około 12 tysięcy. Siły skrajnie prawicowe coraz częściej protestują przeciwko uchodźcom, którzy coraz częściej stają się celem ataków ze strony radykałów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nie teraz i nie w tym miejscu. Tak kuria biskupia w Palermo odpowiedziała synowi jednego z bosów Cosa Nostry, który chciał przystąpić do bierzmowania. Chciał to zrobić w katedrze, gdzie pochowany jest ksiądz zamordowany na zlecenie ojca młodego człowieka. Marek Lenert. Giuseppe Graviano za zlecenie zamordowania księdza walczącego z mafią odbywa obecnie karę dożywotniego więzienia. Miejscowa kuria wyjaśniła, że odmowa udzielenia jego synowi bierzmowania w miejscu, w którym znajduje się grobowiec ofiary, nie jest podyktowana niedopuszczalną logiką, że grzechy ojców spadają na dzieci. Chodzi o co innego, powiedział arcybiskup Palermo kardynał Paolo Romeo. Osoby te, które są jego zabójcami, nigdy nie wyraziły skruchy z powodu swego czynu. Syn Bossa przystąpi do bierzmowania kiedy indziej w jednej z parafii Palermo. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. I na koniec raz jeszcze powtórzmy. Wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych i zgodnie z nimi w przeliczeniu na mandaty wygrywa Platforma Obywatelska, PiS na drugim miejscu, na trzecim PSL, na czwartym SLD. W nocy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na wschodzie możliwe słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki. Poniżej zera, minus 1 w Suwałkach i Białymstoku, w innych regionach od 0 do plus 3. W ciągu dnia przewaga chmur, choć lokalnie będą chwile ze słońcem. Na wschodzie może znów popadać deszcz ze śniegiem i śnieg i tam będzie najzimniej, plus 1. Najwięcej na termometrach na zachodzie, 7 stopni w większości regionów, w ciągu dnia od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Mamy 6 minutę niedzieli, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na nasz wspólny czas w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasma przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. Początek naszego spotkania należy do znanej Państwu formacji The Brandbauer Freak Ensemble. Płytą Mr. Machine rozpoczynam nasz wspólny czas, a to dlatego, że jak wiadomo, Niemcy parę lat temu wpadli na pomysł przepisywania muzyki elektronicznej na tradycyjne instrumentarium. Pomysł i wykonanie spotkały się z ciepłym przyjęciem wśród wielu melomanów i w pewien sposób ta koncepcja pokierowała muzykę klubową na zupełnie nowe tory. Właściwie to do dziś płyta Mr. Machine nie porasta kurzem, często się tego słucha, często się o niej rozmawia, no bo koncepcja tych trzech dżentelmenów z Niemiec wciąż jest świeża i błyszczy na tle wielu współczesnych produkcji. Ale proszę sobie wyobrazić, że w czasie, kiedy opublikowano tę płytę, a było to, przypomnę, w 2011 roku, w Polsce tlił się bardzo zbliżony pomysł, który z różnych powodów dopiero teraz ukazuje się na płycie. Myślę o zespole Nerwy, który można było zobaczyć w tym roku na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Połączenie sekcji dętej, żywej perkusji, elektrycznego basu, muzyki elektronicznej i... No właśnie. I to jest nowość w stosunku do Brauerów. Sampli. Mamy tu zatem bardzo interesującą i dosyć złożoną hybrydę, powołaną do życia przez Igora Pudło, znanego głównie ze swojej solowej działalności, ale również w dżentelmena, który współtworzy zespół Skalpel. Jest tu również Jan Emil Młynarski, czyli perkusista, no i Agim J. Lili, lider formacji Oshi Barak. Pomysł się wziął jeszcze z czasów, kiedy robiłem płytę Plim Plum Plam. To były jakby dwa ogniwa. Jedno ogniwo wypłynęło ze mnie, drugie wypłynęło z Igora, a trzecie było naszym wspólnym mianownikiem. To pierwsze moje było wynikiem moich eksperymentów z orkiestrą dętą przy Oshi Barak. To drugie to była fascynacja Igora Pudło Davidem Axelrodem, który jest geniuszem w tworzeniu tego typu muzyki. A to trzecie, nasz wspólny mianownik, czyli Philip Glass i Reich. Dzisiaj Philip Glass i Reich to jest coś tak bardzo już oczywistego, ja się tego bardzo cieszę. Oni się stali ikonami popkultury, ale uwierzcie mi, że jeszcze kilka lat temu to była egzotyka dla wielu ludzi. Państwo przyznają, że szukanie inspiracji wśród tak wybitnych kompozytorów już na samym wstępie daje duże fory i mam wrażenie wzbudza ciekawość. Dlatego z tym większą przyjemnością na dzień przed premierą posłuchamy kilku utworów, które znajdą Państwo na płycie Nerwy. We'll be right back. Anytime, anywhere. Static, czyli utwór napisany specjalnie na tegoroczną nową muzykę w Katowicach. Tym zresztą utworem kończy się ten bardzo intrygujący i zarazem bardzo skondensowany album, trwający raptem 30 kilka minut. Do rozmowy z Agimem J. Lili, którego głos usłyszeli Państwo przed utworem, jak i do samej płyty, wrócimy w drugiej części naszego spotkania. Poza nowością spod znaku Nerwy, będę chciał dziś również zaprezentować najnowszą płytę duetu Lęb. Jak to zazwyczaj bywa, nowości zmieszamy ze starszymi nagraniami, zwłaszcza, że fani, w tym ja, zaczynają się troszkę niepokoić brakiem nowej płyty. Być może w tym konkretnym wypadku chodzi o jakiś problem z kreacją, niemniej w historii tego zespołu nigdy nie mieliśmy do czynienia ze słabą płytą. Thank you.

Mijają 4 lata od opublikowania tego albumu. Po nim pojawił się świetnie wydany koncert, muzyka do filmu, no i ostatnio jeden utwór na kompilacji, ale pełnowartościowego albumu wciąż brak. Fede i oczywiście brytyjska chemia przemysłowa spod znaku The Chemical Brothers. Wciąż czekamy na jakiekolwiek wieści o nowej płycie. Pozostajemy na wyspach i sięgam teraz po album, który najzwyczajniej przepadł gdzieś w moich stosach płytowych. No ale ostatnio nabyłem w regał, taką fajną półkę na płyty winylowe. Układam sobie to wszystko, zaczyna być naprawdę porządnie. No i w trakcie tego układania co chwilę znajduję płyty, o jakich najzwyczajniej zapomniałem. A to wszystko z powodów tego nieszczęsnego bałaganu. Ten pan jest ulubieńcem Gilesa Petersona. Jego ID to Jimster. No i w zeszłym roku wydał bardzo, w moim przekonaniu, bardzo udany album zatytułowany Porcelain and Rocking Chairs. Przed nami 2 utwory z tego wydawnictwa. Jimster w programie trzecim. We'll be right back. The Glowing Embers i This Time. A to wszystko za sprawą dżentelmena działającego pod pseudonimem Jimster. Jamie O'Dell, tak naprawdę nazywa się ten producent. Producent, ale też również klawiszowiec. Działa z powodzeniem od drugiej połowy lat 90. Równie mocno działają artyści z zespołu Lamb, którzy całkiem niedawno opublikowali swoją najnowszą płytę. To było 18 listopada. I zanim przejdziemy do słuchania tej nowej muzyki spod znaku Lamb właśnie, no to przyszedł mail w sprawie regałów. Pan Piotr napisał, że zrobił regały u znajomego stolarza. Regały są z mocnej płyty, a całość jest klejona, skręcana i dodatkowo są metalowe awaryjne kołki pod każdą półką. Zrobił je tylko za szerokie, bo mimo mocnej konstrukcji widać minimalne ugięcie półek, gdyż na jednej jest od 150 do 200 winyli. Oczywiście wszystko ułożone tematycznie, jak pisze pan Piotr. No i stwierdza również, że nie będzie przesadą, jak napisze, że zna te wszystkie winyle na pamięć, no i wie, gdzie to wszystko stoi. Ciekawi mnie tylko to, jak to jest poukładane, bo pan pisze, że poukładane tematycznie. No ale z tym układaniem tematycznym to chyba nie do końca jest to dobre rozwiązanie sprawy, bo chyba lepszy patent to układanie alfabetyczne, ale może się mylę. Z tym układaniem alfabetycznym też bywa różnie, no bo jeśli na przykład wzięlibyśmy wybrzmiałego przed chwilą artystę, który nazywa się, tak jak wspominałem, Jamie O'Dell, a działa pod pseudonimem Jimster, no to gdzie ustawiamy tę jego płytę? Pod O czy pod J? Ja ustawiam pod J, no bo wiadomo, działa pod pseudonimem Jimster, więc pod J, a prawdziwe nazwisko O'Dell to wiedzą pewnie już tylko bardziej zaawansowani słuchacze w jego płytach. No ale z tymi płytami... To są naprawdę cuda na kiju. Mnie się kiedyś półka z CD-kami całe szczęście urwała. To dopiero było, jak łapałem wszystko. Starałem się przynajmniej. Oczywiście złapałem koniec końców tylko jedną, a spadło właśnie z 200 płyt. No ale tak to już mamy. My, co kochamy, po prostu płyty. Pora na najnowszą płytę zespołu Lamb. When you came along, your face was the song I'd forgotten to sing. And a blinding light made a thread so bright to join us together, never ending. There's nobody else for me. No, no, no. Nobody else will do. does know, but it else for me.